Ja, dat was DJ Bassi. All the way. En nou ja. Nu is alles afgelopen. De deur is dicht. En nou, dit was een mooie avond. En nou, dat was het dan voor nu, vandaag. En morgen is iets anders. Dus het beste advies blijft, blijf lekker luisteren naar Radio Pattepoel. Want er komt altijd meer. Maar je weet nooit wanneer.